اکبر کہاں ہو میرے ہم شکل نبی اکبر کہا ہو لگ لب پڑتا یہ اکبر کہا ہو دیکھو ذرا یہ شور ہے کیسا فوج ستم گر میں ہے جو اٹھا سن کے کلے شاہدی کا آئی قری فوج شقی اکبر کہا ہو لگ لب پڑتا یہ اکبر کہا ہو اکبر کہاں ہو اکبر کہاں ہو اکبر کہاں ہو اکبر کہاں ہو تے ہیں آدا ہاتھوں میں لے کر شمشیر و نیزہ روتے ہیں بچے سہما ہے کنبا وحشت سے سب کا شک ہے کلیجا ایسی یہ آفت ہے نہیں اکبر کہا ہو سر سے ہمارے چھن گئی چادر سویا ہے غازی گھاٹے پہ جا کر حشر میں پڑے ہیں عابد مضطر خیموں میں ہے آگ لگی اکبر کہا ہو لگ لب پڑتا یہ اکبر کہا ہو اکبر کہاں ہو اکبر کہاں ہو اکبر کہاں ہو اکبر کہاں ہو لگ لب پڑتا یہ اکبر کہاں ہو اٹھنے لگے اسباب ہمارے چلنے لگے قرآن کے پارے بہر مدد کو پکارے جلدا میرے راج دلارے نہ مشکلوں میں ہے گھری اکبر کہا ہو لگ لب پڑتا یہ اکبر کہا ہو قیدی بنی ہے آل پیغمبر مجمع شامی ہے کھلے سر کرے لگاتے ہیں یہ ستم گر آئے رے قسمت وائے مقدر آئی ہے کیسی یہ گھڑی اکبر کہا ہو لگ لب پڑتا یہ اکبر کہا ہو اکبر کہاں ہو اکبر کہاں ہو اکبر کہاں ہو اکبر کہاں ہو لگ لب پڑتا یہ اکبر کہاں ہو چاہے دو عالم کی ہے جو دکھ تر اب بھی ہے پیاسی وہ تیری فاخر شمرے لائی تیری بہن روتی رہی اکبر کہا ہو لگ لب پڑتا یہی اکبر کہا ہو شہزادی زینب کے ہیں یہ نالے مر گئے میری گود کے پالے ہو گئے میرے گھر کے اجالے کوئی نہیں جو آ کے سنبھالے تم کو بلاتی ہے پھپھی اکبر کہا ہو لگ لب پڑتا یہی اکبر کہا ہو اکبر کہاں ہو اکبر کہاں ہو اکبر کہاں ہو اکبر کہاں ہو لگ لب پڑتا یہی اکبر کہاں ہو ہر پل مظاہر کہتی تھی دکھیاں کیا تم نہ آؤ گے میرے بیٹا خیموں کا دینا ہے تم کو پہرا وحشت زدہ ہے ماحول بن کا چھائی ہے ہر سو تیرگی اکبر کہا ہو